Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanakaribisha kuweka hisa zao katika kazi za ujenzi wa soko kuu la Bujumbura, ila waomba mwanga zaidi kuhusu ugawaji wa faida. Wengine wasema kazi hiyo ingepatiwa wawekezaji wenye uwezo unaohitajika pekee. Na waziri wa mambo ya ndani ameamua kupiga marufuku ujenzi wa kingo la kulinda mto Rusizi uliokuwa ukiendelea kwenye kijiji cha Kinyinya ya kwanza katika mtaa wa Gatumba katika wilaya ya Mutimbuzi. Na mkoa wa shule wa Bubanza unahitaji zaidi ya viti vya kukalia 11,000 ili wanafunzi waweze kufuatilia masomo vizuri mwaka wa shule huu. Na Umoja wa Mataifa UN kusikitishwa na hali ya kibinadamu nchini Sudan kutokana na vita. Kuna hayo na mengine, jiunge nasi. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Siku tano ziliongezwa kwenye sensa kuu ya watu, makazi, kilimo na ufugaji kuanzia Jumatatu hii. Hayo yametangazwa Jumapili hii na katibu wa kamati ya taifa inayoongoza sensa hiyo, Seno kwa kifupi, baada ya mkutano wa tathmini ya shughuli hiyo baada ya siku 20 za ukusanyaji wa takwimu. Nicola Ndayishimiye alifahamisha kuwa katika ngazi ya kitaifa, asilimia 98.5 ya familia zimefanyiwa sensa. Anaonyesha pia kuwa uamuzi huo ulichukuliwa ili kutoa fursa kwa mtu yeyote anayeishi Burundi kuhesabiwa. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanakaribisha kuweka hisa zao katika kazi za ujenzi wa soko kuu la Bujumbura. Waliozungumza na Radio Isanganiro, hata hivyo, wanataka ufafanuzi zaidi kuhusu mgao wa faida. Wengine wanaamini kwamba kazi hii ingepaswa kuhifadhiwa kwa wawekezaji wanao uwezo kamili. Wanasema hayo baada ya kampuni ya Ubaka Nation inayohusika na ujenzi wake kutoa wito kwa yeyote anayetaka kuweka hisa katika kazi hii. Tumsikilize, huu ni mmoja baadhi yao. Kitu hicho ni kitu cha muhimu sana. Kama wananchi wanaweza kusaidia kujenga soko hiyo kubwa ya Bujumbura, ni kitu cha muhimu sana. Lakini kitu kikubwa, tunaona Burundi watu wengi hawana pesa za kuchanga mchango huyo, kwa sababu hawa jasiriamali wana pesa nyingi. Lakini sisi wananchi tuko muhali ngumu sana. Kusema tupate hiyo uwezo ni vitu vigumu. Kama naweza kuchanga, naweza kuchangia, ni vitu vizuri sana. Kama government yetu inaweza kachunga mali zetu, ni kitu cha muhimu sana. Ndiyo naona ni kitu kizuri sana cha muhimu. Kama serikali itakuwa tayari kuchunga mali zetu, kitu cha muhimu sana. Kila mtu anaweza kachanga. Kama wakubwa wa nchi wanaona wanaweza kujenga hiyo soko, naona ni kitu cha muhimu. Ni vizuri sana kama wanaona wanaweza kujenga, ni kitu cha muhimu sana. Government yetu kama inaona inaweza kujenga bila kutia mchango wa raia, kitu cha muhimu. Lakini kama inaona kuna hitaji mchango wa raia, ikiwaita ni vitu vizuri sana. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji. Waziri wa mambo ya ndani ameamua kupiga marufuku ujenzi wa kingo la kulinda mto Rusizi uliokuwa ukiendelea kwenye kijiji cha Kinyinya ya kwanza katika mtaa wa Gatumba katika tarafa ya Mutimbuzi. Katika barua ya Septemba 16, Waziri Martin Terete alimwagiza gavana wa mkoa wa Bujumbura kuamuru katibu tarafa wa Mutimbuzi kupiga marufuku mara moja shughuli hizo zinazoungwa mkono na wazaliwa wa mtaa huo wanaoishi ugenini. Miongoni mwa sababu zilizotolewa, Waziri Martin Terete anaashiria kuwa ujenzi wa kingo ya mto huo ni kinyume na uamuzi wa kuwahamisha waathiriwa wa mafuriko. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Mkoa wa shule wa Bubanza hauna madawati zaidi ya 11,000 ili wanafunzi waweze kufuatilia masomo vizuri. Baada ya wiki moja ya kuanza kwa mwaka wa shule, maofisa wa shule wanaongeza kuwa hata madarasa yaliyoharibiwa na mvua mwaka jana bado hayapo katika hali nzuri, na kwa hivyo kusababisha msongamano wa wanafunzi katika baadhi ya shule. Idara ya elimu mkoani Bubanza inawatulizia mioyo na kueleza kuwa wizara inashughulikia kazi hiyo kwa kutengeneza madawati 1,000 shule zenye uhitaji zaidi. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kawanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na mto Nile unatishiwa na plastiki. Wakati wa warsha ya mafunzo kwa waandishi wa habari kutoka nchi 10 wanachama wa bonde la mto Nile na mpango wa bonde la mto Nile, ilitangazwa kuwa Uganda pekee inazalisha zaidi ya milioni moja ya tani za plastiki kila mwaka katika ziwa Victoria linalotiririka kwenye mto Nile. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Iga Himbare. Na kwenye ukurasa wa mchezo, ukosefu wa vifaa vya mchezo wa mpira wa mikono volleyball ni baadhi ya changamoto zinazokabili chama cha mpira wa wavu cha mkoa wa Changuzo. Hata hivyo, Gaungu Marcel Kinala wa chama hicho anaashiria kuwa viwanja vipo na vya kutosha, kutokana na kwamba viwanja vitano vinakaribisha michuano mbalimbali ngazi ya mkoa huo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Viane Ngenda Kumana. Na mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya yamebadilika muundo tangu msimu huu wa mwaka 2024 kuelekea 2025. Idadi ya timu zinazoshiriki mashindano haya imeongezeka kutoka timu 32 hadi timu 36 ambazo zinagawanya katika makundi manne kwa timu 9. Faustendi Hokubgayo, mwandishi wa habari za michezo anayefuatilia kwa karibu mashindano haya, anaashiria kuwa muundo huu mpya unasababisha ongezeko la idadi ya mechi. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, mkuu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Filippo Grandi ameelezea kusikitishwa na hali inayoendelea kushuhudiwa nchini Sudan kutokana na vita ambavyo amesema vimesababisha raia wa nchi hiyo kukimbilia katika nchi za kigeni. Vita vya Sudan vinavyohusisha jeshi linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na wapiganaji wa kundi la RSF chini ya uongozi wa Mohamed Hamdan Dagalo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni ya wengine wakikumbwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Tangu kuanza kwa vita Aprili mwaka jana, zaidi ya raia wa Sudan milioni 10 wamekimbia makazi yao, milioni 2 kati yao wakilazimika kukimbia nchi hiyo. Mengi zaidi na Mislet Ijai. Katika mahojiano kuelekea mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa juma hili, Grandi amesema kutokana na mitandao mingi ya ulanguzi wa binadamu, raia wengi wa Sudan wanaweza na hata baadhi yao tayari wamejaribu kuchukua boti zinazoelekea nchini Italia na nchi za Ulaya. Kulingana na Grandi, hata kabla ya vita vya Gaza, vita vya Sudan vilikuwa vimetengwa licha ya athari zake, huku akikosoa jamii ya kimataifa kupuuza mizozo barani Afrika ikiwemo nchini DRC na eneo la Sahel. Grandi aidha ameibua maswali kuhusu mstakabali wa Sudan hata kama amani itapatikana, akionya kuwa tayari wa Sudan wa tabaka la kati waliokuwa wanashikilia nchi pamoja wameharibiwa kabisa. Vita vya Sudan vinavyohusisha jeshi linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na wapiganaji wa kundi la RSF chini ya uongozi wa Mohamed Hamdan Dagalo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni ya wengine wakikumbwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru, lakini nikukumbusha zilizokuwa habari kuu.